ni ya kwamba daura kama hizi ambazo zina zimeanzishwa na mashehe zetu na zinaendelea kwa kasi hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Hivi juzi juzi tu watu walikuwa Dar es Salaam katika daura, na leo watu wako hapa katika daura. Tunaomba, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie daura kama hizi ziwe nyingi katika jamii zetu, kwa sababu ndani ya siku tatu utakazokaa wewe utasoma vitu vingi sana na utapata mawazo tofauti tofauti, na hapa wanakutana na watu wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ndani ya siku tatu, siku nne, siku tano, siku mbili zinapatikana faida kubwa. Kwa hiyo nashukuru kupewa nafasi hii, huku nikiamini ya kwamba wako watu ambao walistahiki nafasi hizi kuwa nazo kuliko sisi. Kwa haya machache ambayo niliyozungumza, Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka na kheri. Naamini ya kwamba makosa yatakuwepo, kwa sababu sisi ni wanafunzi na tunajisikia raha tunazungumza na mashehe zetu wao. Kwa hata kama tutakuwa tumeharibu mahala na tumefanya ukorofi fulani katika mazungumzo yetu, basi wenyewe watasafisha. Kwa hiyo mimi nishie hapa, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kwa hivyo, kama kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo Swali linauliza kwamba tufananishe sababu za baadhi ya Waislamu kufanyia uwepo na hii katika mtukio wao. Mfano kama Allahu Akbar, kwa kuwa tuko na shekhe wetu hapa, si lazima maswali, ni elimu ile ambayo itakuwa nje ya uwezo wangu, basi nitamwachia ustadhi wetu hapa alimu. Mimi mpaka hivi sasa yangu halikurudii katika vitu vyangu, kwa kama kuna maelezo yeyote kuhusu swali sahihi. Swali linasema, nimesema Mtume alisema kuwa kuna wanafiki 12 aliwaridhisha majina au hapana, na walikuwa ni kina nani? Ukiwa katika darasa yetu au mhadhara wetu, tulielezea namna mashia wanavyotumia maandiko ya Qur'ani na Sunna kwenye kuyavuta madhehebu yao, kwa sababu wao katika itikadi yao ni kuwatukana masahaba. Kuna maandiko fulani katika Qur'ani na katika Sunna, ukiangalia kwa haraka haraka kana kama vile yanagonga mkono wao kwenye sala kutokana sahaba. Miongoni mwa maandiko yao ni hadithi kwamba katika umma, katika sahaba zangu kuna wanafiki 12. Kitu cha kwanza ambacho Uislamu unatakiwa uamini, haiwezekani katika vitabu vya Sunna yapatikane maandiko yanayounga mkono Ushia, na hali ya kuwa hao wanaochuoni waliokusanya hadithi hizo wao sio Mashia. Kama vile wanatakiwa waamini kwamba katika Qur'an hakuna andiko linaunga mkono Unasara. Sawa? Wale linaunga mkono ni Uyahudi. Kwa Yahudi akitumia Qur'an kutetea dini yake ya Kiyahudi, wewe usikubali hata kama hauna elimu. Vile vile Nasara akitumia Qur'ani kutetea dini yake kinasara, wewe usikubali, sababu haiwezekani. Kwa hiyo itakuwa ni shubha, sio tena dalili na sio hoja. Suala la hadithi hii, wana watu wote siku zote wanapotoa hukumu ya hadithi kwamba hadithi hii inajulisha jambo fulani, huwa wanakusanya turqi na alfadhi za ile hadithi. Mtaelewa? Mnaelewa? Lakini hadithi hii imekuja katika matamko tofauti tofauti. Tamko la kwanza limekuja fi ashabi, sawa, katika masahaba zangu. Na tamko lingine katika hiyo sahihi Muslim limekuja fi ummati, katika umma wangu. Al-Imamu Nawawi katika sharh ya sahihi Muslim alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema ya kwamba maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema fi ashabi 12 munafiqa, maksudio yake fi ashabi yani alladhina yantamuna fi ashabi wa laysu minhum, wale ambao wamejichomeka katika kundi la masahaba zangu na si katika hao masahaba zangu. Kwa maana katika lile kundi la masahaba lile kuna watu wamejichomeka wakajipatia sifa kama vile nao ni masahaba wa nani, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao si masahaba ni wanafiki. Na hadithi hii inaunga mkono ya kwamba katika kundi la masahaba wanafiki walikuwepo, sababu wanafiki ni katika watu wa Madina na walikuwa wanaingia msikitini wanaswali, na katika vita vile vile wanakwenda na wakiwashawishi Waislamu washiriki katika baadhi ya vita. Kwa ndo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kufahamu kwamba kuna wanafiki katika kundi la masahaba, hakuna nafiki hata mmoja alimuua wala alimpiga haji, kwa sababu jamii ikiwaangalia kwa maana ya kwamba hawa ni watu ambao wamejitumiki katika kundi la masahaba zao, lakini si katika masahaba zao. Kwa hiyo wanawachuoni wa Kiislamu wanapoisherehesha hadithi hii akiwemo al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anakusudia kwamba kuna watu 12 wamejichomeka katika masahaba zangu na wala si masahaba zangu. Na ndio maana riwaya zingine zimekuja fi ummati, katika umma wangu. Na katika umma wa Mtume kuna Waislamu na kuna makafiri na kuna wanafiki pia. Sijui mmeelewa. Na Shia anapokuja kutumia hadithi zetu sisi asilazimishe ufahamu wake yeye ufanye kazi katika maandiko yetu kuliko ufahamu wa salafu swali kwenye kusherehesha maandiko hayo. Hilo ni jambo muhimu sana, nataka wewe ulifahamu. Madam ni hadithi ndani ya vitabu vya Ahlusunna, basi wanaotuoni wa Ahlusunna wao ndio watakaofafanua hadithi hizo, si akili yake yeye. Nadhani hilo limeelewa. Na kama ustadi atakuwa na taaliki yoyote, basi anaweza kuongezea. Sikilielewa, inaeleweshwa hapa. Kuna swali kunielezea taarifu tumekuwa taarifu za mashia kuhusu yani mashia ni kina nani, si ndio? Sasa anataka kujua taarifu za wanachuoni wa sunna wanaelezea shia ni kina nani. Anaweza nikamfahamisha tu kama vile Imam Ash-Shahistani inaitafutake al-milalu wa nihal, sawa, al-milalu wa nihal ya Ash-Shahistani, vilevile al-Imam al-Baghdadi inaitafutake al-farqu baina al-firaq. Lakini kuna kitabu kimoja kizuri sana cha mmoja katika wanachuoni inaitwa Usulu مذهب الشيعة، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يمليك الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري. فتكتبتك هيشي أمي أساني تعريف ينجز عن أرجوني والشيعة نتعريف عن أرجوني وعلى السنة نقول ناقشك لتعريف ويوم يكتاك كجوة تعريف بالبالي سيسوكلي وعلى أرجوني وعلى السنة na pia na wanachuoni wa Shia kuhusu Shia atafuta kitabu hiki kinachoitwa Usulu Madhhabi Shia Imamia Ithna Ashariya cha Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al-Qafari. Swali linakuja, kwa nini mshia anapotangaza itikadi zao, kwa nini anagawa hela na pipi? Katika vitabu vya kishia vinavyoelezea masala ya dawa, kutuambia mashia wenzao ni kwamba ili mshia uweze kukubaliwa ilaikisiwa situmia njia tatu. Njia ya kwanza ni njia ya msaada, kile ambacho kinahitajiwa na jamii husika. Sisi tunapenda kula, sisi tunapenda kula kwa Swahili, na ndio maana tunatoa sana michele, nyama, pesa na hali nguru. Njia ya pili ya kueleza ushia ni propaganda. Ndio maana propaganda uongo, yani mambo ya uongo uongo, kutuma vile uongo uongo kuelezwa na kuonekana kama vile ni mambo ya kweli. Na njia ya tatu ni kuficha mafundisho na madhehebu yao na kudhihirisha mambo ambayo yanaweza yakawaathiri wale Waislamu wanaotaka kuelekea katika madhehebu yao ya Shia, kwa sababu wanaamini kwa asilimia mia kwa mia, lau kama Waislamu wanafahamu Ushia kama jinsi ulivyo kupitia vitabu vyao, hawawezi kuingia katika Ushia abadan. Kwa hiyo kugawa pipi, kugawa pesa, kuchimba visima, kugawa nyama, kugawa chakula, kusaidia watu wanaozunguka mazingira magumu, kuwalea watoto yatima, yote haya wanayafanya ili waweze kufanya nini? Wavuta watu katika dhehebu lao. Na sisi Ahlu Sunna tutafanya da'wa, tutafanya semina, hakuna posho wala hupewi pipi wala hupewi hata sentano. So tunaamini ya kwamba hii inayojifunza hapa ni kwa maslahi ya maisha yako, na ni haki. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda kulingania haidi na zawadi, labda mtu aslimu atapewa mali, kwa sababu sheria imeruhusu kutoa nini, sehemu katika mali mtu anapokuwa maskini. Lakini wewe umekubali kuingia msikitini tukupe pesa? Hamna, kwa sababu unakuja kuswali kwa ajili ya maslahi ya dini yako. Kwa hiyo hizi ni taratibu ambazo zinajulisha wazi ya kwamba hii dini ya Shia kama vile Wakatoliki. Wakatoliki wanapokuwa wanalingania Ukatoliki wao, kwa maana Wakristo watagawa vipi, sio? Watagawa maji, kugawa hivi. Kwa maana ni jambo la uongo, kwa wanajitahidi kuwavutia watu waweze kuwakubali. Kwa sababu kubwa ya kugawa pipi ili kugawa pesa na kuwasaidia watu ni kuweza kuwavuta watu waweze kuingia katika nini, katika madhehebu yao. Allah tukinge, njaa imewaangamiza watu wengi sana. Njaa, Allah tukinge na mtihani wa njaa. Tumezungumza hapa, ndugu yetu anauliza kwa watu ambao wenye malengo madogo kujadiliana na Mashia. Katika vitu ambavyo Mashia wanapenda sana ni mijadala sana, wanapenda sana mijadala kidogo, mjadala kidogo, mjadala kidogo, mjadala. Tumezungumza katika nasaha zetu hapa mwisho wa muhadhara kwamba kila mtu ambaye anajua malifasha ni madogo, sawa, si Shia tu afunge mlango wa kuwasikiliza watu wa baadhi, awe Shia, awe Tablighi, awe ni Kadiani, maadam maarifa yako wewe unajua ni madogo, funga huo mlango. Na hivyo ndivyo tunavyofundishwa na mashehe zetu, na hivyo ndivyo salafu saleh wanapotoa maelekezo kwenye vitabu. Hakuna kuwasikiliza watu wa baadhi, tumshaelewana. Madhara yanayopatikana ni kwamba utakumsikiliza mtu wa baadhi atakuletea shubha, na wewe maarifa yako ni madogo. Kwa mtu ambaye tayari maarifa yake ni mapana na uwezo kujadili mambo yuko nao, anaweza kuwasikiliza na akajadiliana nao, sawa. Sababu pia kuna kujadiliana nao itakuwa ni sababu ya kuokoa watu wengine. Lakini wewe ambaye maarifa yako bado ni madogo, hakuna haja kufungua mlango wa mjadala na watu hao, wala na mazungumzo na watu hawa, kwa sababu madhara yake yatakuwa ni makubwa kuliko maslahi yake. Na wanaandika hadithi za Mtume, waliozikusanya hadithi za Mtume ni watu gani? wasahaba hawa ndio tunayadili wakatuletea tayari makafiri na tayari na watusi. Sasa maneno yao hayana nafasi kwako. Wewe hakuna muda wa kusikiliza kwamba amekuja Mkristo na kukupa hadithi au anakupa aya. Wewe uko mbali na aya, kabla ya kuzungumza aya usikubali, wazungumze tu wewe. Lete maneno ya kishia tuzungumze, lakini haya maneno ya Qur'an na Sunna wewe hayakuhusu. Sijui umeelewa nukta hiyo. Kwa nini? Kwa sababu anayekusanya Qur'ani ni sahaba, na wewe kwako ni nani? Kafiri. Unasoma vipi sasa? Anayehifadhi hadithi za Mtume sahaba, na wewe kwako sahaba huyo kafiri. Wazungumza nini sasa? Kwa hiyo kabla ya kwenda katika mashina, katika matawi, uangalie katika mashina. Sawasawa, kama tawi itakuwa na mpera alafu shina na mpapai, huo mti utakuwa ni sawasawa? Haiwezekani. Kwa hiyo hakuna haja ya mazungumzo na mshina. Nadhani nimekuambia vizuri. Na sio kwa kati mwanafunzi, hata kama ukiwa ni mwalimu na wewe aliua mambo ya miaka shahidi siwezi kwani niweke nao mbali. Hata katika wanawachuoni wetu, kuna wanawachuoni wetu ambao ni mahiri katika mjadala, na kuna wanawachuoni sio mahiri katika mjadala. Sawa sawa, hii sio aibu, sio aibu. Kila mmoja ana kampolozi ba yake, huyu ana uwezo huu na huyu ana uwezo huu. Kwa hivyo wewe kumwambia mshia sina muda wa kuzungumza na wewe, unasikia kuzungumza na wewe, hiyo salama kwako. Tumefahamika vizuri. Na kama utaona pia hauna uwezo na ndugu yako fulani ana uwezo huo, basi ni vema ukamkabidhi yule. Bwana, kuna jamaa mmoja hapa atuletea tabu kwenye msikiti wetu, utoe kusaidie ili kwa salama katika hili. Nadhani inaeleweka vizuri. Na nukta ya mwisho, tumemaliza hatua yetu ya kwanza na tunaingia katika hatua ya pili, kwa maana ya kwamba tuna swali. Tumemaliza kuswali, kusudia maelekezo kuhusiana na utaratibu utakaoendea kupumzika kwa usiku huu wa leo. Katiba yetu ya asubuhi, baada ya salati subhi tutakuwa na nasaha, tutakuwa na nasaha kumi, na ilikuwa kufundisha kitabu cha tauhidi usulu sita au sita tu usul, lakini mwalimu mpaka sasa hivi yuko njiani, kwa hiyo inategemea anaweza kuingia usiku wengi ambao wametoka. Lakini pia kitabu cha pili pia ndio kitachukua nafasi ya kitabu cha kwanza, ambayo ni kitabu durusul muhima katika mlango wa tahlil alakhlaq almashru'a. Kwa hivyo baada ya salati subhi tukimaliza kuswali, tutaji kuamka mapema, tujiandae kwa ajili ya swala vizuri, na tukiweza kuswali kila mmoja na daftari lake na kalamu yake, kutoka na saha kidogo baada ya swala hizo, basi tuingia darasani. Sisi dawa yetu sio dawa ya kugawa pipi, na wala sio ya kutoa zawadi ya pesa, kwamba ukisikia kuna simu na fulani, basi ndio kila mmoja kutoka na bahasha. Si bahasha yetu ni hii elimu na usoma, na ndiyo dawa ya haki ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa utaona dawa ya Ahlusunna iko tofauti na dawa zingine zote. Sawa sawa, na wala hatukwambii baada ya hapa mambo nani wako tayari kutoka siku tatu kutoa makumi kutagawanya katika miji mbalimbali. Hapana, kwanza ni alilmu thumma alamal. Sawa sawa, baadaye itakuja adawa. Kwa hivyo jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Tuingie katika swala ya isha, na baada ya hapo tutasubiri maelekezo tutakapopewa na wasimamizi wa dawa yetu kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.